De kerstdagen zijn nog niet voorbij of we beginnen alweer over roddelpraat. Ja, I heard it through the grapevine. Een hele mooie van Marvin Gaye aan het begin van een nieuwe late avond. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Zo recht na kerst. Kunnen we er even bij komen van de kerstdagen. Het is alweer de eerste werkdag van de week. Althans, die hebben we afgesloten. Ik weet niet hoe het jou vergaan is. Heb je vrij? Of is het ook alweer corona gedoe? En zit je thuis te werken? Of heb je thuis gewerkt vandaag? Zou het zomaar kunnen. Maakt niet zoveel uit eigenlijk. Toch? Wel relaxed vandaag. Aan het einde van de dag. Althans, bij de late avond. Dat is wel de bedoeling. Goed. We gaan beginnen aan de show. Wat zit er allemaal in? Behalve geweldige muziek. We gaan het hebben over een kortingsregeling voor tweewielers. Dus als je op de fiets naar je werk wilt gaan straks, dan kan dat op een veel goedkopere fiets. Hoe dat zit, dat hoor je straks. Hospices die hanteren onterecht een 3-maanden-grens. Wat is die 3-maanden-grens? Je gaat het zo meteen horen. En waarom is het onterecht? Je hoort straks het antwoord van KBO, PSUB, de ouderenbond, zullen we maar zeggen. We gaan het hebben over de Belastingdienst. Het is weer niet anders. Ja, het komt er toch wel weer aan over een paar weken al. De voorlopige aanslag inkomstenbelasting. Wat moet je ermee? Niet in de prullenbak gooien de blauwe envelop. Wel goed lezen en kijken wat je moet doen. Je hoort alle instructies over, noem eens wat, een minuut of 10 hier in de show. Tot middernacht, de late avond. When you're cold and lost and your dreams turned into dust, losing all you ever fought for, broken down alone in the dark, almost beaten, but that's not who you are. Open hearts forever young, one day your change will come. You only feel it when you share it with someone. You only feel it when you share it with someone. We'll wake up from this sleep like flowers in concrete. One day I feel the sunrise with you, see the world light up in your eyes, longing never dies. Open hearts forever young, one day a change will come. You only feel it when you share it with someone. Just wait for a little while longer. Wait for a little while. Just wait for a little while longer. Wait for a little while. Just wait for a little while longer. Wait for a little while. Just wait for a little while longer. Forever young, one day a change will come. You only feel it when you share it with someone. You only feel it when you share it with someone. Mooie. Heaven and Birdie samen in Open Hearts. En de Cars voor Drive uit 1984. Tijd om te gaan praten over minder plezierige zaken, zou je bijna zeggen. Belasting betalen, hoewel, we krijgen er allemaal mooie dingen voor terug. Laten we het eens hebben over de voorlopige aanslag. Ieder jaar in december en januari verstuurt de Belastingdienst ongeveer 4 miljoen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting voor het komende belastingjaar. Zowel naar particulieren als naar ondernemers. Wat is zo'n voorlopige aanslag nou eigenlijk? En waar moet je op letten als je hem ontvangt? Ik ga erover in gesprek met Helene Bischoff-Mone, ketenmanager inkomensheffingen bij de Belastingdienst. Welkom Helene. Ongeveer 4 miljoen Nederlanders ontvangen ieder jaar een voorlopige aanslag inkomstenbelasting. Kun je kort uitleggen wat de voorlopige aanslag inhoudt? Dat doe ik graag. Het is goed om stil te staan bij de voorlopige aanslag. Jaarlijks versturen we miljoenen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting naar zowel particulieren als ondernemers. En daarin staat hoeveel belasting zij in het komende belastingjaar moeten betalen of terugkrijgen. Het inkomen waarop de voorlopige aanslag 2022 is gebaseerd, is een zo goed mogelijke schatting. Die berekenen we op basis van de meest recente gegevens waarover de Belastingdienst natuurlijk beschikt. En denk daarbij aan een eerdere voorlopige aanslag 2021 of eventuele wijzigingen daarop, maar ook bijvoorbeeld een ingediend verzoek op een voorlopige aanslag 2021 of zelfs de definitieve aanslag over 2020. En wie ontvangen er allemaal een voorlopige aanslag? Nou, sowieso, iedereen die over 2021 een voorlopige aanslag heeft ontvangen, krijgt in december of in januari weer een voorlopige aanslag over het belastingjaar 2022. En soms, in bepaalde situaties, sturen wij ook een brief waarin we aangeven dat wij geen voorlopige aanslagen kunnen opleggen, een zogenoemde GVA-brief. Ook is het mogelijk dat je voor het eerst een voorlopige aanslag van ons ontvangt. Die krijg je als uit onze gegevens blijkt dat je een bedrag aan belasting zult moeten bijbetalen. En tot slot kun je natuurlijk zelf een voorlopige aanslag aanvragen via Mijn Belastingdienst op belastingdienst.nl. Dat doe je bijvoorbeeld als je een hypotheek hebt afgesloten en gebruik wilt maken van de hypotheekrenteaftrek. En wat is het voordeel van een voorlopige aanslag? Veel burgers en ondernemers dienen natuurlijk al jaarlijks in het voorjaar een aangifte inkomstenbelasting in over het voorgaande belastingjaar. Daarna krijg je zoals gebruikelijk een definitieve aanslag. Je betaalt dan eigenlijk in één keer belasting over het jaar daarvoor of je krijgt in één keer geld terug. Met de voorlopige aanslag kun je dit bedrag maandelijks in delen betalen of terugkrijgen. Zo kun je het geld dat je terugkrijgt direct gebruiken of sparen en je voorkomt dat je in één keer achteraf geld moet bijbetalen. Maar hoe weet ik of ik geld terugkrijg of ik moet betalen? Op de aanslag kun je natuurlijk zien of je geld terugkrijgt of moet betalen. En dat hangt eigenlijk af van een aantal verschillende situaties. Heb je kosten die je mag aftrekken, zoals bijvoorbeeld hypotheekrente of hoge zorgkosten, dan is de kans heel groot dat je belasting terugkrijgt. Maar heb je twee of meer banen of ben je ondernemer of ontvang je een AOW-uitkering aan één of meerdere pensioenen, dan ontvang je van de Belastingdienst een te betalen voorlopige aanslag omdat je inkomstenbelasting moet bijbetalen. Dat klinkt gelukkig allemaal logisch. En wat moet ik doen met de voorlopige aanslag die ik ontvang? Belangrijk is het om de gegevens van de voorlopige aanslag goed te controleren en te checken of deze nog kloppen voor 2022. Nou, klopt er iets niet meer of weet je nu al dat er iets gaat veranderen, wijzig dan de gegevens naar de actuele situatie. Dat kan nu of op het moment dat de verandering zich voordoet later in 2022. Je ontvangt dan meestal een aangepaste voorlopige aanslag van ons. En daarbij geldt overigens wel dat je moet starten met betalen of geld terug zult ontvangen volgens de instructies in de eerste voorlopige aanslag. En dat loopt gewoon door totdat je de aangepaste voorlopige aanslag hebt ontvangen. Stel dat gegevens in de voorlopige aanslag niet kloppen, wat moet ik dan doen? Zoals gezegd is de voorlopige aanslag een schatting die is gebaseerd op inkomsten en aftrekposten die bij ons bekend zijn. Het is heel belangrijk om de gegevens goed te controleren. Kloppen ze niet, bijvoorbeeld omdat je als ondernemer minder inkomsten hebt of juist meer, een huis koopt en een hypotheek aangaat, je hypotheek wijzigt of gaat trouwen of juist scheiden, dan kun je je wijziging doorgeven via Mijn Belastingdienst op belastingdienst.nl. Op die manier houd je de voorlopige aanslag up-to-date en zorg je dat het juiste bedrag betaald of terugkrijgt. En wat gebeurt er nadat ik mijn voorlopige aanslag heb gewijzigd? Als je je wijziging hebt doorgegeven, berekenen we de voorlopige aanslag opnieuw. Meestal krijg je daarna een nieuwe voorlopige aanslag. Hou daar rekening mee dat dit een paar weken kan duren. Het kan zijn dat we vragen hebben of niet alle wijzigingen willen of kunnen overnemen, dan nemen we contact met je op. Na je uitleg bekijken we dan of we je wijziging alsnog kunnen doorvoeren. Handige tips, Helene. Ja, nog een laatste vraag. Kan ik ergens meer informatie vinden over de voorlopige aanslag? Jazeker. Op de website van de Belastingdienst is een speciale pagina belastingdienst.nl/voorlopige aanslag met meer informatie. Onder meer over de betaaldata als je geld terugkrijgt en waar je je voorlopige aanslag kunt wijzigen of teruggaven kunt stopzetten. De Belastingdienst heeft het vanaf dit jaar makkelijker gemaakt om een voorlopige teruggave stop te zetten via een speciaal formulier in Mijn Belastingdienst. En als je vragen hebt, kun je natuurlijk ook contact opnemen met de Belastingtelefoon of een vraag stellen via Twitter @Belastingdienst of voor ondernemers @Belastingdienst_zakelijk. Dat was heel duidelijk. Helene, bedankt voor de uitleg. Nog één keer kort samengevat. In december en januari verstuurt de Belastingdienst ongeveer 4 miljoen voorlopige aanslagen voor 2022. En wie een voorlopige aanslag 2022 ontvangt, kan maandelijks belasting in delen betalen of terugkrijgen. Zo sta je later niet voor verrassingen. Vinden er in 2022 veranderingen plaats die van invloed zijn op je voorlopige aanslagbedrag? Wijzig dan de gegevens van je voorlopige aanslag via Mijn Belastingdienst op belastingdienst.nl.

Taylor erin hier in de late avond. I always love you. Nou, dat is een mooie belofte, toch? Zo aan het einde van de dag. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. Hè. Michel Sardou hoorde je ervoor met Une fille au vieux clair. Natuurlijk een prachtige uit 1975. Een antieke. Maar wat is die toch prachtig. In een ogenblik gaan we het hebben over de hospices. Die hanteren een 3 maanden grens. Wat is die grens? Je hoort het zo meteen. Na Engelbert Humperdinck, The Last Waltz. I wonder, should I go or should I stay? The band had only one more song to play. And then I saw you at the corner of my eye. A little girl alone and so shy. I had the last waltz with you. Going strong through the good and bad, we get along, and then the flame of love died in your eyes. My heart was broken too when you said goodbye. Hospices hanteren onterecht een 3 maanden grens. Hoe dat precies in zijn werk zit, ga ik vragen aan Gusta Willems. Is namens de seniororganisatie KBO PCOB in de uitzending. Gusta, welkom. Hallo. Ja, hospices, dat zijn fantastische instituten om mensen de laatste levensdagen, maanden door te laten brengen. Maar er is wat aan de hand. Ja, wij krijgen als KBO PCOB regelmatig signalen van onze leden over dingen die niet helemaal zo lopen zoals ze hadden verwacht dat ze zouden lopen. Dus een signaal was bijvoorbeeld van een mevrouw die eerder werd weggestuurd uit een hospice, omdat ze eigenlijk te veel was opgeknapt om nog langer in het hospice te blijven. En er een 3 maanden grens voorbij was, waardoor het hospice zei van je moet nu naar een ander huis om daar verder te liggen, zeg maar. En toen zijn wij eens in dat verhaal gedoken en hebben met wat deskundigen erover gesproken. En wat blijkt is dat in het verleden verzekeraars, dus tot 2015, meestal een maximale termijn hadden waar hospices bij vergoed werden. Dat is 3 maanden. Dat die nu is losgelaten. Dus dat eigenlijk hospices mensen langer kunnen laten liggen als dat nodig is. Ja, ja. Maar dat een aantal hospices dat niet doet. Dus dat vinden wij wel een schrijdende zaak. Want ja. Meestal liggen mensen in een hospice niet zomaar. Hè? Nee, dat zijn nee, toch wel zeker mensen niet. Die veel terminaal zijn. En wanneer dat dan gebeurt, dat ja. weet gelukkig helemaal niemand. Nee, maar die grens was dus eigenlijk heel hard. En die is nu door sommige hospices wat opgerekt, maar ze doen niet allemaal mee. Nee, het is, wat het eigenlijk is, is dat het heel onduidelijk is. Hè? Dus er zijn ook hospices waar je echt zonder moeite langer kan blijven liggen. Maar andere hospices die zeggen toch nog steeds na 3 maanden houdt het gewoon eigenlijk op. Hè? Moet je naar een andere instelling toe. En dus ja, wat wij graag zouden willen is dat daar meer eenduidigheid over komt. En dat is misschien best wel lastig om dat te bewerkstelligen. Maar tegelijkertijd is gewoon een vereniging voor hospices. Dus misschien moeten die daar wat meer met hun leden over praten. Ja. Zodat er wel eenduidigheid komt. Ja, en jullie kunnen daar nog wat aan doen om die eenduidigheid te bevorderen? We gaan in ieder geval wel in dialoog met bijvoorbeeld deze vereniging van hospices. Ja. Om aan te dringen op meer eenduidigheid en helderheid voor de mensen die er liggen en hun naasten. Ja, vaak vragen jullie ook de mensen zelf om actie te ondernemen, maar dat hoeft deze keer niet. Jullie zijn in gesprek en er is een beweging, ja. Maar iedereen doet daar nog niet goed aan mee. Niet iedereen. Nee, dat is het signaal inderdaad wat wij vanuit, wat we ook onderzocht hebben bij een aantal mensen, waarvan we berichten kregen en waar een prachtig maar schrijnend verhaal van te lezen is in ons magazine. Ja. Maar dat is voor ons wel een reden om inderdaad in gesprek te gaan met de Vereniging van Hospices. Ja, en dat het die 3 maanden, ja, een menselijk lichaam is ook niet op 3 maanden afgestemd. Dat is altijd onvoorspelbaar hoe dat gaat. Dus dat zou beter moeten eigenlijk. Ja, precies. Hè? Je zou eigenlijk gewoon willen dat er in ieder geval voor zowel degene die het betreft als de mensen eromheen geen druk is van. Het kan maar zo zijn dat er ook nog weer naar een andere zorg moet worden omgekeken. Omdat de persoon niet kan blijven in de plek waar die dan is. Dat nee, wil je precies. Natuurlijk helemaal niet meer dat, in zo'n fase van nee, je leven. Dat is heel pijnlijk om dat mee te maken. Daar zijn jullie in ieder geval voor op de bres gesprongen om dat te kunnen regelen. Als mensen wat meer willen weten, kunnen ze op de website terecht, denk ik. Daar hebben jullie wel wat opstaan over dit? Zeker, daar hebben we hebben wat van opstaan. En als mensen lid zijn, dan kunnen ze ook in ons magazine het hele verhaal lezen. Ja, en lid worden kan je ook via de website, denk ik zomaar. Ja, zeker. Ja. Zeker. Dus kbo-pcob.nl en dan komt het allemaal voor elkaar. Ja. Gusta Willems, dank voor het gesprek. Heel veel succes met de hospices zover krijgen dat ze die 3 maanden grens loslaten. En tot een volgende keer maar weer. Dank je. Zelfs in mijn dromen liggen bij mij, ik doe mijn ogen open. Ben ik alleen, ja jij zat in mijn hoofd. Lach niet aan mijn zij, schat, ik blijf daar open. Elke dag denk ik weer, had ik maar verteld wat ik voor jou voelde. Want dan was je nu hier, zonder jou geen leven voor mij. Kon ik maar terug in de tijd en zeggen dat het me spijt. Ik blijf thuis op je wachten, wat ik mis die warme nachten met jou. Ik mis jou. Jij bent zo ver weg van mij. Als je hier bent voel ik mij pas vrij. Waarom maak je mij zo lauw? Want ik mis jou. Vertel me nou wat er is gebeurd. Waarom ging je weg zonder brief of woord? Je hebt een plane gepakt naar een ander oord en liet mij hier zitten. Zonder jou ga ik ten onder, bezorg me een wonder, geef toe het is toch zonde. Nee ik kan niet zonder, waar blijf je nou, want ik mis jou. Ik mis jou,

die zomaar nu zou kunnen worden gemaakt en in dit parade terecht zou kunnen komen. Maar het is toch uit 1997, zo lang geleden werd dat al gemaakt. Dus. In het ogenblik gaan we praten met Ways to Go, met Lilian Jonkind. In het gesprek doet zo meteen Herman de Bruin. En het gaat dan over een kortingsregeling voor tweewielers. Dus je kunt naar je werksituatie natuurlijk met een fiets. En dat levert voordelen op. Je hoort het zo meteen na een prachtige van Steve Winwood. Back in the High Life Again. My life ran on too fast, and I had to take it slowly. Er komt een kortingsregeling voor tweewielers. Hoe dat precies in elkaar zit, ga ik vragen aan mijn gast in de studio, Lilian Jonkind. Lilian, welkom. Ja, dank. Hallo. Je bent van Ways to Go. Ja, Ways to Go. Ja, dat is de campagnetitel die we vanuit de verkeersonderneming hanteren. En als je dat ook intypt op het internet, Ways to Go, even ter verduidelijking W-A-Y-S met een tweetje, to go, .nl. Daar kom je op de campagnewebsite van de verkeersonderneming. En daar kun je allerlei mooie acties, tips, toolboxen en informatie vinden hoe je misschien ook anders zou kunnen reizen naar je bestemming, naar je werk. Dat is jullie grote doel, hè? Om mensen te bewegen om iets anders te gaan doen dan ze gewend zijn. Ja, want dat zijn we natuurlijk, hè? Daarom hebben jullie ook een kortingsregeling bedacht voor tweewielers. Want je wilde mensen uit de auto hebben op de fiets. Ja, want wij denken en we zien en horen dat natuurlijk ook veel terug, dat er best veel mensen op korte afstand van hun woonplek werken. Mm-hmm. En toch in die stalen ros stappen. En dat is denk ik soms helemaal niet nodig. En daartoe hebben we deze kortingsactie gemaakt. Ja, we kunnen mensen die nu gewend zijn, minimaal 2 dagen in de week met de auto te reizen. Misschien doen ze dat wel 3, 4 of 5 dagen per week stiekem. Om daar een beweging in te brengen om ze op de fiets te krijgen. En we bieden een mooie korting tot €300 op de aanschaf van een nieuwe fiets of een e-bike. Ja, er zitten wat voorwaarden aan. Maar als je al zo'n fiets hebt, dan kom je niet voor die korting in aanmerking. Je moet een nieuwe kopen of een tweedehands. Dat mag natuurlijk ook, maar wel één kopen. Ja, dit gaat echt om mensen die er misschien nog geen één hebben staan. Of er eentje waar je niet meer heerlijk op fietst. Dus daarom ook niet meer fiets. Te bewegen om weer wel te gaan fietsen. Denken jullie dat dat invloed heeft op de files? Want daar gaat het tenslotte om mensen uit de auto te krijgen. Ja, dat is op sommige trajecten natuurlijk best een pittige. Want zijn mensen die langere afstand moeten reizen, kunnen dat misschien simpelweg niet op een fiets of een e-bike overbruggen. Maar er zitten een heleboel mensen dus voor dat hele kleine stukje op de weg in de auto. Dat weet je zeker dat zo is. Ja, ik heb ook wat cijfers daarvan. Gemiddeld de helft van alle autoritten in het woon-werkverkeer gaat over een afstand van minder dan 7,5 kilometer. En dat is makkelijk te fietsen. Dus dat zijn ook de boodschappen doen, hè? Ja, dus dat doen we misschien net even. Dan denken mensen, de kinderen even afzetten voordat ik naar mijn werk ga. Precies. En dat is zo onhandig, doe ik toch maar met de auto. En dan haal ik gelijk boodschappen, dan kan ik meteen 1 keer alle boodschappen op de fiets. Lukt me dat niet? Ja. Dus er zijn soms wel eens wat argumenten waarvan je denkt, dat snap ik wel. Maar als je dat slim oplost met een goede fietstas of een zitje voor je kind op de fiets, dan kun je waarschijnlijk heus wel fietsen. Maar jullie willen mensen verleiden door die kortingsregeling. Ja. Hoe die voorwaarden precies zijn, moeten mensen maar even op de website, denk ik. Hè? Ja, dat is fijn. Als mensen dat bekijken, dan zie je ook je woonplaats of je werkplaats. Ja, want het is niet overal. We zitten rond Rotterdam, kan je rustig stellen. Dordrecht hoort erbij. Er zitten wel een heleboel gemeenten bij, hoor. Gorkum, Hardingsveld, Hellevoetsluis, de Krimpenerwaard. Ja, Nissewaard, dus gemeente op Voorne-Putten doen mee. Ja. Werk je in de haven, dan geldt het ook. Want het gaat niet alleen over waar je woont, maar ook natuurlijk over waar je werkt. Ja. Hoe controleren jullie dat eigenlijk? Wij gaan ook een klein krabbeltje vragen van je werkgever. Okay. Die dan beaamt dat je dat normaal reist met je auto en dat nu gaat doen met die nieuwe fiets. Oh, dus je moet wel die verklaring van je werkgever ook erbij. Ja, maar goed, dat staat allemaal op de website. Klopt, dat allemaal moet. Uitgelegd. Ja. Dan is dat in ieder geval duidelijk. En hoeveel mensen verwachten jullie uit de auto? Ik zou het mooi vinden als we misschien zo'n 300 fietsers erbij krijgen. Kijk, een file ontstaat natuurlijk vooral omdat we zo gewend zijn ook om op een bepaald tijdstip dan naar kantoor te reizen. Ja. Als we dat zouden verleggen, of misschien denken, ik start dan vandaag om 11 uur op kantoor en doe vanochtijd mijn mailbox thuis. Ja, dan dat schiet ook al heel eind op. Er wordt al veel meer thuis gewerkt, dat merken we wel. Maar het is weer aan het minderen, hè? Ja, mensen hebben dan toch de illusie of het idee, ik heb mijn collega's te veel gemist of het werkt toch efficiënter als ik er wel ben. Dus maar weer in die file staan. Maar stiekem was het best wel fijn voor een hoop mensen, thuiswerken. Ja. Het wordt nog fijner als je op de fiets gaat en die korting aanvraagt. Want dan heb je er ook wat aan. Ja, denk ik. Wees er snel bij. Want ergens is het er ook een plafond aan wat dat we zal, kunnen weggeven. Nou, dat is een goede waarschuwing voor het laatst nog. Ja. Dat is ook mooi. Noem nog even de website. Ja, dat is dus Ways to Go. En dat spel je als W-A-Y-S, Ways, en dan een tweetje, go.nl. Ways2go.nl. Daar kunt u dus alles vinden over het afgelopen onderwerp. Lilian Jonkind, namens Ways to Go, dank voor het gesprek. We Van Ubi 40 aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Ja, het is snel gegaan, ook deze avond. Hè? Red Red Wine, Ubi 40. Dankjewel voor je gezelschap. Morgenavond is er weer een Late Avond. Dan zit hier Bert de Wolf wederom met prachtige muziek en interessante onderwerpen. Dus stem dan weer af op De Late Avond. Ik wens je nog een hele mooie nacht. Wel trusten als je gaat slapen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. En ik hoop dat je even de tijd neemt om onze website te bezoeken. www.delateavond.nl of onze socials LinkedIn, Twitter en Facebook. Want daar vind je alle informatie van onze show. Tot slot van de show, Andrew Gold en Stay. Mooie nacht. You put your sweet that you're going to want to stay.